दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए बाबू कहाँ जाए परे, हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। शहर का नाम लेकर जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम, घर जाना कहाँ है बताओ शहर का नाम लेकर जहाँ तेरी मर्जी ये तेरा है काम, मुझ पे है इतना एतबार मैंने किया है तुमसे भी प्यार, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। ए क्या सोच रही हो? मैं? हाँ हाँ कुछ भी तो नहीं। बोलो ना कुछ तो। ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात, ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ, और फिर ना कभी कहना दिल तोड़ने वाली बात। मैंने तो की थी दिल लगी, अच्छा मैंने भी की थी दिल लगी। हम दोनों हम दोनों तो प्रेमी।